Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. I dag med en instrumental sang, nemlig temaet fra Miami Vice, eller Miami Patruljen, som jeg tror, den hed på dansk, som blev sendt i 1980'erne især. Mads, hvorfor starter vi der? Ja, det er ikke temaet til Miami Vice, det er egentlig et andet. Det her, det er Crockett's theme, som Jan Hammer har skrevet i sin tid, og det er til hovedpersonen Sonny Crockett, der er jo den rolle, John Johnson har i Miami Vice. Han kommer til Miami for at rydde op i den sump, som kriminaliteten har gjort Miami til, og det har han jo meget travlt med. Det er der så mange sæsoner, hvor han retter og rydder op. Men der er også en anden mand, der har lovet at rydde op i sumpen, og det er Donald Trump, der nu er kommet til Washington D.C., og han vil rydde op i sumpen af politikere og lobbyister, der er så indspiste med hinanden, at de tror, de har automatisk part i Trump-administrationen, og han har fået dem alle sammen smidt af sit hold af ansøgere. Der må simpelthen ikke være nogen, der er forbundet med lobbyisme i den stab, som, og de mange tusinde udnævnelser, som Donald Trump skal foretage sig. Så noget af det, som Donald Trump lovede i valgkampen, nemlig at han ville rydde op i sumpen og alt det der, det er et af de punkter, hvor vi kan sige, det ser han edderbuk mig ud til at levere på. Det så ikke sådan ud først, fordi omkring Chris Christie, der var den første, han havde sat i spidsen for holdet, der skulle finde emner til en Trump-administration. Der var der en del lobbyister i den kreds, men opdagede Trump det, tror jeg. Og blandt andet har vi et interview i 60 Minutes, hvor Leslie Stahl konfronterer ham på det her med, at der er jo egentlig en del lobbyister i den der kreds. Hvorfor er der det? Og han får ikke rigtig svaret ordentligt på det, men efter det, så instruerer han Mike Pence, som jo overtager efter Chris Christie. Chris Christie bliver ret hurtigt smidt af, det er sket inden det her interview, og derefter har vi så fået den udmelding fra Mike Pence og Donald Trump, at nu vil der ikke være flere lobbyister, og man må ikke være i, man får en tur på udskiftningsbænken, der skal være 5 år, før man kan komme tilbage i en Trump-administration, hvis man har været lobbyist på et tidspunkt. Og nu skal vi jo ikke tale om Hillary Clinton og hendes kampagne, fordi hun har tabt, men jeg vil dog alligevel sige, hvis hun havde vundet, så ved vi, at så havde der været rigtig mange af de folk, der sådan var vant til at arbejde i lobbyistmiljøet i det såkaldte K Street i Washington D.C., der ville sådan være ind over anført simpelthen af hendes kampagnechef John Podesta. Man kan sige, K Street, som er sådan en berømt gade i Washington D.C., hvor der arbejder altså flere hundredtusind lobbyister i Washington D.C., og mange af dem har kontor på den berygtede K Street, og det er jo, at man har det her spoilt-system i USA, hvor man udpeger en del, der er politisk udpeget. Det vil sige, alle, der ryger ud fra Obama-administrationen, fordi de er blevet udpeget som demokrater og skal erstattes af nogle republikanere, de skal findes et sted, og tit så ryger de ud i de her lobbyistcirkler, når de er uden for magten. Når det er det andet parti, der har magten, så sidder de på de her kontor på K Street og varetager interesser for industrien og interesseorganisationer, hvem det ellers måtte være. Og når det så er deres eget parti, der er tilbage ved magten igen, så sender de en ansøgning. Og så i parentes bemærket tjener de kassen, mens de sidder på K Street, og så kan det godt være, at de går lidt ned i løn, mens de sidder inde i regeringskontorerne, men så er de endnu mere kvalificeret til et efterfølgende job på K Street. Det er sådan, det plejer at gå, ikke? Lige præcis. Lad os lige høre, fordi vores gode ven, den kommende præsident Donald J. Trump, han sagde allerede i oktober, han sagde mange gange i valgkampen, men vi har fundet et klip fra midten af oktober måned, hvor han simpelthen kommer ind på det her med, hvordan han vil rydde op i sumpen. Lad os prøve at høre det her. It is indeed time to drain the swamp in Washington, D.C. If I'm elected president, I will push for a constitutional amendment to impose term limits on all members of Congress. They've been talking about that for years. Decades of failure in Washington and decades of special interest dealing must and will come to an end. Ja, Mads, altså, der er flere ting, han siger her. Han siger, han vil drain the swamp, han vil indføre term limits, altså kun et antal perioder, man kan sidde som medlem af kongressen, og han vil i det hele taget stoppe hele den der kultur med special interests. Det er jo mange ting, han vil gøre der. Ja, og noget er det selvfølgelig kandidat Trump, der taler her, og ikke den kommende præsident, efter han har vundet valget, fordi det med at lave term limits i kongressen, det vil kræve en ændring af forfatningen. Og det kan godt være, at man kan sætte den proces i gang. Den er lang, og den vil være vanskelig, og den kræver, at man altså får det gjort langt ud i fremtiden. Det er noget, der har været talt om tidligere. Det vil blive bekæmpet af selvfølgelig de politikere, der er blevet genvalgt mange gange, men er noget, som er populært, især det populistiske USA. Især det USA, som har set Trump som en kandidat, hvis største styrke nok var, at han ikke var ejet af nogen, at han ikke var forbundet med nogen, og han tydeligvis var i krig, ikke blot med demokraterne, men også med sin egen partitop. Men det løfte kommer han, vil han få svært ved at leve op til. Men det her med at lave sådan en en periode, hvor lobbyister ikke kan være en del af centraladministrationen. Det kan han sagtens gennemføre. Det kan han sådan set bare sætte sig ned og beslutte sig for. Men Mads Fugle, der er jo mange politikere, der er også præsidenter, der er kommet til Det Hvide Hus, eller politikere, der er kommet til kongressen og sagt, nu skal der ryddes op i det her. De har virkelig ment det. Det er jo typisk folk, der ikke har været inde i det i forvejen, altså guvernører, borgmestre og den slags, der kommer der ind, og så vil de rydde op i den der sump, som Washington D.C. jo er ifølge dem, og i øvrigt er rent fysisk jo en sump, Washington D.C., men de plejer ikke at lykkes. Altså for eksempel lykkedes Barack Obama jo ikke med det. Man kan sige, et af problemerne er jo, at de bedste lobbyister er også nogle meget, meget dygtige mennesker, og det er jo det, de lever af. Hvad skal de ellers leve af i den periode, hvor de sidder med en partifarve, der er anderledes end den, der har magten? Så der er en, altså man taber meget politisk talent og meget politisk viden på gulvet, hvis man ikke kigger i den her kreds også. Og det bliver simpelthen svært at finde nok personer. Altså, man skal virkelig ud og lede i krogene for at finde mennesker til alle de her tusindvis af poster, som skal besættes. Og jeg vil være meget forundret, hvis man ikke igen og igen hører, at nogen af dem alligevel har lavet lidt, der sådan lugter af lobbyisme, fordi det er deres viden er jo en, som hvis den er høj, så vil man søge efter den, hvis man har brug for ekspertise på et givet område. Og så har vi jo også den der virkelighed, som du nævnte lige, tusindvis af poster. Det er måske 4.000, det er måske 5.000 poster. Det er jo ikke ligesom en dansk statsminister, der skal nedsætte sin regering, og så har han nogle enkelte andre udpegelser, han kan komme med undervejs, formand for Danmarks Radio eller for Etisk Nævn, eller hvad ved jeg. Det her, det er big time, der skal virkelig findes mange, og det er jo altså alt fra den vigtigste, altså hans stabschef, og så er det nedad til ambassadøren til Gabon. Så er det ministerne, og der skal fyldes, og så er det viceministerne, og så ryger det nedad i systemet, men det er i alle ministerier og i alle grene af centraladministrationen, den udøvende federale magt i USA, der skal besættes alle de her mange, mange tusind poster. Ja, en af mine gode venner, mens jeg boede i Washington D.C., havde været ansat under George W. Bush i udenrigsministeriet på en politisk udpeget post. Han havde været lokalt kongresmedlem, altså i Connecticut, ikke inde i Washington, men i Connecticut, der så fået et job, hvor han faktisk var helt nede på det niveau, der hedder controller, altså skulle sidde og holde øje med, at hvis man havde sagt, at man ikke ville bruge penge på X i Udenrigsministeriet ved et eller andet projekt i Afrika, så sad han som en anden bogholder og holdt øje med, om de alligevel forsøgte at snyde så, altså embedsapparatet. Så det er jo et forsøg på virkelig at sige, der er en politisk retning, der har vundet. Nu skal vi edderbanke mig, tvinge den politik gennem, og det skal vi gøre på flere niveauer end bare på det allerhøjeste, ikke? Altså, hvis man ser på det fra en positiv vinkel, så er det et forsøg på at skabe et system, hvor man har en vis politisk kontrol med embedsvældet, så der ikke går sådan en yes-minister i den amerikanske centraladministration. Men ser man tilbage på amerikansk historie, så begynder spoil system. Det begynder med politik i USA. Den første, der sådan rigtig gør det voldsomt, det er Andrew Jackson, som har været, ligesom Donald Trump, i kamp med den politiske elite i USA. Han den første ikke-elitære præsident. Lige præcis. Og da han kommer til magten, der sparker han simpelthen alle ud, der er på en eller anden måde forbundet med den eksisterende elite i USA og ansætter alle sine egne bedste venner. Og vi skal lige holde fast, Mads, for dem, der ikke er lige så skarpe i historien. Vi taler om 1828, ikke? Ja, han sætter op første gang i 1824, ja. Men bliver præsident i 1828 første gang. Så det er siden da har vi altså haft præsidenter, der har indført det der med at tage venner og begynde ind. Og det er jo et system, der både er godt til at styre embedsværket i en politisk retning. Hvis man ønsker, at det er sådan, en centraladministration skal fungere, så er det godt til det. Men det er jo også et system, der er nemt at bruge til at betale folk med. Ja. Altså, man har igennem amerikansk historie ofte lukket munden på kritikere ved pludselig at udpege dem til direktør for et postkontor eller andet. Det er et underligt system, som simpelthen har været brugt som en slags bestikkelse gennem amerikansk historie til at købe sig venner med os. Jeg kan huske, Mads Fugle, da jeg på et tidspunkt læste Bill Clintons utroligt omfangsrige erindringer, der er det jo simpelthen, det er jo uden blusel, han skriver simpelthen, der står igen og igen, der står for eksempel, så vil jeg gerne takke den og den, som gjorde en stor indsats for mig i valgkampen, og som betalte det og det til min valgkampagne. Siden så gjorde jeg ham til ambassadør i Slovakiet for eksempel. Så de er normalt ret åbne med, at det her foregår. Det er jo ikke sådan noget, der normalt foregår i det skjulte. I nyere tid er der kommet en tendens til, at man er meget kritisk over for alle udnævnelser til vigtige poster, hvor man fornemmer en eller anden form for, at nogen har købt sig adgang til embedet. Man kan sige, hvis man giver en meget vigtig ambassadørpost til en, der har bidraget meget til din kampagne, så vil det være meget problematisk. Hvis man derimod bliver ambassadør i et mindre ubetydeligt land, som ikke fylder meget i sådan amerikansk, i den amerikanske offentlighed, men heller ikke i Udenrigsministeriets gøren og laden diplomatisk, så ser man gennem fingre med det. Så der er også en form for, skal vi sige, kontrol med, at man ikke udpeger hvem som helst til de vigtigste poster. Vi skal lige ind på noget her, lige inden vi går ind og diskuterer i virkeligheden, hvad det er for et nyt mindset, som præger den amerikanske politik fremover. For jeg vil godt lide, at vi prøver at fastholde, hvor magtfuld præsident Trump egentlig bliver, fordi han jo er landet i den ret gunstige situation, tæt på den mest gunstige, man overhovedet kan lande i, nemlig han har præsidentembedet selvfølgelig, og så har republikanerne flertal i begge kamre i kongressen. Ikke det sådan det såkaldte superflertal, som vil gøre det, at han kunne få alting igennem, men Mads, det bliver en magtfuld præsident. Ja, hvis han kan samarbejde med lederskabet i kongressen, så vil Trump have gode muligheder for at stå i spidsen for en administration, der i den grad kommer til at præge USA via føderal lovgivning. Men man skal huske, at amerikansk system er anderledes end danske. Hver dag en dansk statsminister møder ind på arbejde, så skal han egentlig tjekke, om han stadigvæk har et parlamentarisk grundlag for at være statsminister. Og hvis han ikke har det, så må han jo udskrive et folketingsvalg, og hvis han taber det, så går han af. Man kan ikke sidde som dansk statsminister og have et flertal imod sig, i hvert fald ikke på vigtige spørgsmål. Så har man en meget kort levetid. Men magten er delt meget hårdere i USA. Den lovgivende og den udøvende magt er delt således, at man kan sagtens være præsident og så have sit parlament imod sig. Og en præsident laver heller ikke lovgivning i USA. De kan opfordre til det og kan kontakte lederskabet og kongressen og sige, vi synes, det er en god idé herovre i Det Hvide Hus, hvis I gennemfører den her lov eller den her lov. Og nogle gange lytter de, nogle gange gør de ikke. Det har noget at gøre med, om man synes, præsidenten har et mandat, eller om man har mange medlemmer af især repræsentanternes hus ofte, som føler, at de sidder i kongressen, fordi de blev valgt af vælgere, der alligevel gik ned og stemte på præsidenten. Eksempelvis har vi valget i 2008, da kongressen træder sammen i 2009. der er der masser af demokrater, der sidder i det nye flertal, der er et demokratisk flertal i repræsentanternes hus, som er udmærket klar over, at det er Obamas skyld, at de blev valgt. At hvis havde Obama ikke havde været så populær, så ville de ikke have vundet deres mandat. Og de er så sjovt nok meget lydhøre over for forslag fra en præsident, når han ringer eller får nogle af sine mænd til at ringe til sig, så lytter de selvfølgelig og siger, ja, men det er sådan noget lovgivning, synes vi også er en enormt god idé at få gennemført. Men hvis omvendt man har en præsident, og det kan godt lidt være tilfældet med Trump, det skal vi se, når vi får den nye kongres samlet. Hvis man har en præsident, som ikke har så stærk mandat, og man ikke har en stor gruppe, der sidder og tænker, det er Trump, der er skyld i, at jeg sidder her nu, så er det ikke sikkert, at de vil være lige så lydhøre over for hans forslag, men måske vil sige tilbage, at vi synes også skal være lovgivning på det område, men den skal se sådan her ud, og så vil de komme med et modforslag. Lad os prøve at kigge på det, hvis vi lige tager det der 2008-valg, det er jo der, hvor Obama bliver valgt første gang, som du lige beskriver der. Der får de kongressen med sig i en grad, der er meget sjældent, nemlig flertal begge steder, men også det såkaldte superflertal. Ja, på 60 mandater i senatet. Som betyder, at man ikke kan lave de her filibusters. Man kan lave en... Det er sådan, at en lov skal sendes til afstemning inden for 24 timer i senatet, og hvis debatten stadig er åben, så kan man ikke sende til afstemning. Og det vil sige, at man kan lukke en afstemning, eller sende den ud af lovgivningskøen ved at tale den ihjel. Og det er det, der hedder en filibuster. Men man kan lukke for en filibuster med det, der hedder en closure, hvis man har et 60% flertal, altså 100 medlemmer, så det svarer til 60 medlemmer. Ja. Og det vil sige et super flertal, som betyder, at man kan få al lovgivning igennem, og de andre ikke kan tale et lovforslag til døde, kræver, at man har 60 medlemmer. Og den situation har Trump trods alt ikke nu? Nej, slet ikke. Nej. Det er han langt fra. De taber jo faktisk 2 sæder i senatet, så flertallet for republikanerne i senatet er næsten så spinkelt, som det kan være. Men ikke desto mindre, så er situationen ret gunstig for præsident Trump, når han bliver præsident i januar måned, hvis, og det er jo det centrale, hvis han kan finde ud af at samarbejde med sine folk over i kongressen. Kan vi sige noget indledende, du sagde lige før, det må tiden vise, men kan vi fornemme, hvor Trump er i forhold til henholdsvis Mitch McConnell i senatet og Paul Ryan i repræsentanternes hus? Det ser ud til, at det bliver Mitch McConnell i senatet, og det ser også ud til, at det bliver Paul Ryan i repræsentanternes hus. Det kan vi ikke være sikre på. Paul Ryan vil Trump, hvis han får en mulighed for at støtte en anden, så vil han helt sikkert gøre det. Paul Ryan og Trump kommer ikke godt ud af det med hinanden, og Paul Ryan har meget, meget sådan lidt helhjertet omfavnet ideen om Trumps politiske dagsorden, og de har haft mange møder i hans tid som kandidat, da vi så, at det var det, han ville være, og igennem valgkampen med ham, hvor han har forsøgt at få Trump til at blive mere republikan, og jeg tror ikke, Paul Ryan inderst inde opfatter Donald Trump som en republikaner, og derfor skal man ikke bare forestille sig, at der bliver rullet lovgivning ud fra Paul Ryans side, som er det, Trump forventer. De to vil få nogle meget svære møder om at få et fælles fodslag, men de har haft et møde nu og har fundet 4 punkter, de vil arbejde for. Skattelettelser vil de kigge på. Man vil kigge på kontrol med grænsen, måske også en immigrationsreform. Man vil sandsynligvis også tage et kig på hele spørgsmålet omkring at få lavet en handlingsplan for at måske få genforhandlet nogle frihandelsaftaler, eller hvordan forholder USA sig ind til frihandel, for det er de dybt uenige om, og så vil man se på infrastrukturinvesteringer i USA, og som det vigtigste, og det første, man nok rigtig går i gang med, så vil man skabe en proces, og det er den proces, der bliver alt afgørende for, om de andre ting også kommer til at folde sig ud inden for kort tid, så vil man kigge på Obamacare, den sundhedsreform, som hedder Obamacare, selvom det er kongressen, der har vedtaget, når den egentlig hedder Affordable Care Act, der i dag har det meget vanskeligt i USA, fordi den har medført, at sundhedsforsikringer i USA er steget ret voldsomt. Vi skal jo lige holde fast i her, at igen tilbage for lige at lave en samling til Danmark. Det er jo ikke sådan, at republikanernes leder i kongressen, for eksempel Paul Ryan, som du taler i repræsentantens hus, Paul Ryan, som du taler om her, er at sammenligne med en dansk gruppeformand, der i det partihierarki, der er i Danmark, hører under partiformanden. Sådan er det jo overhovedet ikke. Nej, han er faktisk en slags statsminister. Ja. og hvis man har lederskab i begge kammer, altså både senatet og i repræsentanternes hus, og det lederskab er gode til at samarbejde. En lov kan jo kun blive vedtaget i USA, hvis den bliver vedtaget som samme lovtekst i begge kammer. Hvis de to er gode til at samarbejde, så vil de ofte udgøre en enhed, som vil være utrolig svær at håndtere for en præsident, også en præsident, der er samme politisk farve som dem. Nu er præsidenten jo ikke indsat i Det Hvide Hus endnu. Han er det, man kalder president-elect, som er en sådan formel titel, mens man venter på, at man overtager det her i slutningen af januar måned. Men Mads, han opfører sig jo, Donald Trump, en lille smule, som om han allerede er blevet præsident. Han har ikke nøjes med at føre de såkaldte høflighedssamtaler med udenlandske stats- og regeringschefer, for eksempelvis. Han har ført en time lang samtale med Vladimir Putin. Han har haft et langt såkaldt cordial meeting med den japanske leder Abe. Altså, er det unormalt? Altså, opfører han sig på en måde, hvor han bryder nogle af de normale transitionsregler, der er i USA? Både og. Altså, Trump gør tingene på sådan sin egen façon og følger ikke sådan helt den uformelle og ikke noget sted nedskrevne procedurer, der er for, hvordan man overtager magten. Der er nogle ting, man gør underligt langsommere end andre. Der er andre ting, hvor man pludselig gør noget, som ingen andre har gjort, osv. Men i bund og grund, så er det jo inden for, skal vi sige, rammerne af, man forventer af en president-elect, at han skal håndtere alle de her ting. Og jo tidligere man tager en samtale med omverden, des bedre er det. Og man skal huske, at Rusland er lige nu den største sådan magt i verden, som USA har vanskeligheder med, og Japan er USA's vigtigste allierede. Så derfor begynder han at føre de her samtaler. Jeg kan se, at det amerikanske udenrigsministerium, det amerikanske forsvarsministerium, sådan er bekymret, fordi han ikke har modtaget særlige briefinger fra dem, inden han taler med udenlandske statsregeringschefer. Det er der, han simpelthen bryder med reglerne. Ja. Og måske et signal om, at Trump er egentlig måske ligeglad med, hvad de sidder og siger i ministerierne. Nu tager han lige et møde, når det passer i hans kalender. Og så har vi jo masser af det der vidunderlige udtryk på amerikansk, en lame duck president. Og det kan vi vel godt sige, at fra nu af, der spiller det ikke nogen særlig rolle, hvad Barack Obama går rundt og siger. Han var på en rejse i Europa i den her uge, hvor han sådan forsøgte at sige, bare rolig Europa. Han overholder alle regler, ham den nye, der kommer til. Men vi kan jo godt mærke, at han er på vej ud. Ja, det er en meget mærkelig periode. Det skyldes jo, at en amerikansk præsident har det mærkeligt ved sit embede, der er det mest magtfulde politiske embede på den her planet. Mm-hmm. Vi kender udløbsdatoen på dem, og de kan ikke blive genvalgt, fordi sådan er den amerikanske forfatning nogle gange skruet sammen. Så jo tættere de kommer... De kan ikke blive genvalgt to gange. Nej. Ja. Så jo tættere man kommer på den dato, hvor man ved, at nu er de færdige politisk, der er man meget lidt verdens mest magtfulde mand. Det er meget underligt, at man går fra at være den, som alle gerne vil lave aftaler med, til at være en parentes, fordi at du er politisk helt stendød på den dato, hvor den næste bliver svoret ind som ny præsident. Ved du, hvor begrebet lame duck egentlig stammer fra? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jamen, jeg gør det heller ikke, så det var et åbent spørgsmål, jeg tænkte, fordi det er jo et meget godt begreb, en lam and. Altså, du kan ikke længere gøre noget. Du har godt nok stadig position, men du kan ikke gøre noget. Ja, det er et meget stærkt billede, men jeg har aldrig tænkt over, hvor det egentlig kommer fra. Jeg har bare tænkt, at sådan en vingeskudt and er jo sådan, må være det, man føler sig som, når man sidder der som præsident og er leder af et enormt militær og den største økonomi i verden og så videre, og så er der ikke rigtig nogen, der gider at snakke med en. Præcis. Du lytter til kampagnesporet her på Radio 24/7. Mit navn er David Træs, og med mig her i studiet er som altid Mads Fuglede. Vi er alene i studiet i dag, og det er selvfølgelig sensationelt i sig selv, fordi vi altid har gæster. Det andet, det er, at det er også sensationelt, det er første gang, vi optager i forvejen. Og derfor så kan vi ikke vide, at vi optager om fredagen, og den her udsendelse sendes jo om søndagen. Vi kan ikke vide, om der er kommet spektakulære udnævnelser i Trumps regering i løbet af de kommende dage. Men det, vi gerne vil tale om i dag og forsøge at komme lidt nærmere på, Mads, det er i virkeligheden, hvad er det for en ny slags amerikansk mindset, vi skal til at vende os til? Hvad er det for nogle tanker, der pludselig gør sig gældende? Hvad er det for nogle nye ansigter, uanset om de får ministerposter eller ej, som vi skal til at lytte mere til, som simpelthen kommer til at betyde mere fremad? Med Hillary Clinton og company, der ville vi vide, det var sådan nogenlunde det samme, som det plejede. Men nu er det virkelig nogle nye personer. Jeg har taget nogle bøger med, som jeg selv købte i USA op til det der valg i 2010, hvor Tea Party-bevægelsen bliver stærkere. Derfor måtte jeg begynde at sætte mig ind i sådan nogle mennesker som John Bolton for eksempel, som Sarah Palin, som Newt Gingrich, og dengang også senator Jim DeMint. Prøv lige at fortælle, Mads, hvad er det for et nyt tankesæt, vi skal til at vende os til? Jamen, jeg er ikke sikker på, at det ender med at blive så nyt et tankesæt. Man kan se, at som stabschef har han jo valgt lederen af det Republican National Committee, ja. Priebus, som sin stabschef. Og det er en post, der er ufattelig indflydelsesrig. Det er, man beskriver præsidenten som en, der befinder sig i en boble, eller the golden cage, tror ja. Jeg så, Reagan kalder det. Og det at få adgang til præsidenten, det gør man kun, hvis man kommer forbi stabschefen. Og det er stabschefen, der har en stor indflydelse på, hvordan præsidentens kalender ser ud, hvem har adgang til præsidentens ører. Og der er aldrig nogen præsident, uanset hvor begavet de er, der er dygtigere end den information, de får. Og strømmen af information, der er det stabschefen, der sidder med hånden på vandhanen der, og kan tit bestemme, hvem det er, der har adgang til præsidenten, hvem der kan have indflydelse på ham. Og det kan være meget, meget svært at få en amerikansk præsident i tale. Men vi har også fået... Og Priebus er en, som de fleste er trygge ved, selv demokrater, fordi han er sådan en republikaner, som vi kender dem, tæt på Paul Ryan, politisk, men meget sådan pragmatisk anlagt, og en man ikke sådan flipper ud over. Pragmatisk og normal, og ligger inden for skiven af synspunkter, som man kan forestille sig selv som demokrat, det kan vi godt på en eller anden måde lave en aftale om. Ikke? Men præsidenter udpeger også ofte en rådgiver, der sådan er en slags chefstrateg. Og her har han jo peget på Steve Bannon, ja. Der er meget lidt som de andre republikanere. Ja. Jeg ved ikke engang, om man overhovedet kan kalde ham rigtigt for en republikaner. Han er en, der har været aktiv i højrefløjens, den yderste højrefløj, ikke den aller yderste, men ikke ret langt fra den på visse områder, leder noget, der hedder Breitbart News, hvor han har været med til at formidle en platform, så nogle ret ekstreme i nogle tilfælde stemmer på den amerikanske højrefløj, har fået adgang til et større publikum, og han har et syn på USA's rolle i verden, USA's samfund, hvordan det bør være, som er noget anderledes end det, man finder i kongressen. Og man må forestille sig, at Priebus og Bannon vil kæmpe om Trumps gunst. Altså, hvem af de to kommer til at præge Trump mest? Det bliver meget afgørende for, hvordan Trump bliver som præsident. Men det er sådan de to i virkeligheden første vigtige, at han har selvfølgelig også lavet sit transitionskomité, altså det overgangsråd, om jeg så må sige, der skal forberede det hele, det er også vigtigt. Men det er de der to, det er de første udnævnelser. Det er altså en, der er, om jeg så må sige, normal politiker, og så er det en, der er virkelig eksponent for, hvad skal man sige, den del af Donald Trump, der gjorde ham populær, ikke? Jo, og man kan sige, Bannon er især en, der bekymrer venstrefløjen, og sikkert også mange i Europa, fordi han, i det omfang, vi overhovedet kender ham, tit har sagt nogle ting, som er alt det, man forbinder med det, man ikke bryder sig om ved USA. Et isoleret USA, der ikke vil tage ansvar i verden, og som vi skal være mere indadvendt, og et USA, hvor identitetspolitik er meget vigtigere for ham, end at man lige får løst problemer omkring flygtningestrømmen på vej mod Europa og så videre. Altså en mand, der nok skaber en del frygt derude. Man skal huske, at der er en tredje mand i det her hold, som vi jo kender nu. Og det er ham, der er lederen af transitionskomiteen. Og det er Mike Pence, vicepræsidenten. Vi må se frem til, tror jeg. Fordi alle beskrivelser af Trump som leder er noget som helst. Er nogen, der fortæller os, at Trump er ikke typen, der sådan blander sig meget i den daglige drift. Og jeg tror, vi skal forstå Trump som en, der vil italesætte problemer, bede om løsningsforslag, men ikke gå sådan i dybden med, hvordan de nødvendigvis ser ud. Så han vil måske sætte sig ned til et møde og sige, hvordan får vi standset outsourcing af arbejdspladser fra USA? Giv mig nogle forslag til det, og så vil han ligesom smide den bold op i luften, og så skal de andre gribe den og komme tilbage med nogle løsningsforslag. Og eller jeg har sagt, at der skal bygges en mur, og nu kommer I og siger, at det kan ikke lade sig gøre. Kom lige dog præcis, tilbage og med løs med det. Bedre. Ja. Og der tror jeg, at Trumps nok manglende interesse i sådan at være meget dybt involveret i den type, altså sådan detaljedrift af USA, vil betyde, at Mike Pence vil blive måske den mest magtfulde vicepræsident, vi har set i amerikansk historie. Jeg tror næsten, at vi på det er bare mig, der står gætter her, men jeg tror, at vi om et par år vil tale om ham som næsten en medpræsident. Noget af det tætteste, vi er kommet på det i hvert fald. Altså han har overtaget styringen af det der overgangsråd, som er det, den officielle, sådan, hvad skal man sige, råd, der sørger for at planlægge overgangen. Der er Mike Pence er blevet fornemt, Chris Christie, den tidlige, eller hvad hedder det, New Jersey-guvernøren, er skubbet ud. Og så er der også noget andet interessant der, Mads. I den der komité, der sidder tre af Donald Trumps børn og en svigersøn. Det har vi dog ikke set før. Man kan sige med Bill Clinton i sin tid, der havde vi også Hillary Clinton, der sad med centralt til mange ting, og sagde, at vi også haft andre historier. Men det her, det er jo også en ny måde at spille på. Kan vi regne med, kan vi forvente, at et af de der familiemedlemmer lige frem for afgørende poster i regeringen, i det Hvide Hus, på en eller anden måde? Nej, det kan vi ikke. I sin tid, der gjorde John F. Kennedy, sin bror Robert F. Kennedy, til USA's justitsminister. Og da han gjorde det, vi husker jo i dag Kennedy nok sådan overdrevet positivt, men det vagte ramaskrig i USA, at man havde en så ublu form for nepotisme. Et er, at man rådførte sig med familie, hvis man synes, det var nødvendigt. Det har mange præsidenter gjort. Mm-hmm. Abigail Adams havde en enorm indflydelse på John Adams, og så videre. Sådan har det altid været. Men ligefrem at give sin bror en post i regeringen, betød, at Lyndon B. Johnson, da han bliver præsident jo efter Kennedy blev skudt, laver en lov, og får vedtaget en lov, der betyder, at det nu er ulovligt. Så man kan ikke komme i den situation, at Donald Trump udpeger hverken sin svigersøn, som lidt har været på tale, eller sine familiemedlemmer. Der er lavet lovgivning imod det. Så det du siger, det er, at de kan ikke sådan formelt blive udpeget til for eksempel minister eller en afgørende ledende sådan fast post i Det Hvide Hus. Men for eksempel Hillary Clinton blev jo, om jeg så må sige, hyret ind til at stå i spidsen for Bill Clintons forsøg på at reformere sundhedssystemet. Så det var jo en slags politisk post, som en hustru fik på det tidspunkt. Ja, men der var man meget forsigtig med netop ikke at give hende en officiel titel, ja, så man ikke kom i konflikt med den lov. Men, og allerede dengang var der jo mange, der sagde, jamen det er ikke hende, vi har valgt. Vi har valgt Bill Clinton. Vi skal ikke have en, der kommer udefra, som ikke er beskrevet i forfatningen, og som dermed bryder med den magtstruktur, vi har i USA, der pludselig sidder og har en masse indflydelse. Det var egentlig en stor del af revolten mod hende, mm-hmm, da hun var leder af forsøget på at lave en sundhedsreform tilbage i Clinton-årene. Nu er det en lille smule usikkert, om det er korrekt, at Trump-kampagnen har bedt om, at de her børn og svigersøn skal have adgang til sikkerhedsbriefinger, hemmelige briefinger inde i Det Hvide Hus. Men det er som om, at det måske har der været rejst sådan et spørgsmål. Må de heller ikke det i virkeligheden? Hemmeligstemplede briefinger? Altså, så skal de jo sikkerhedsgodkendes og være en del af et hold, som har lov til at få adgang til de her oplysninger. Det er jo altid noget, der befinder sig i en gråzone på papiret. Må de jo ikke. Men vi ved jo også, at Obama jo nok har sagt noget til Michelle Obama om, hvad der sker ude i verden, og hvad han får at vide af store spørgsmål, som man skal tage stilling til. Det er jo underligt, hvis man ikke gør det. Og vi kan jo se, at Donald Trump jo, nu talte du om mødet med Abe, der har han Ivanka Trump med til det møde. Den ene datter. Og der kan man sige, nu var det jo et møde, hvor der sikkert ikke sådan bevendt de store spørgsmål. Det skulle mest være sådan et høflighedsmøde. Og den japanske leder var meget omhyggelig med, at man ikke brød sådan med den protokol, der er for sådan nogle møder osv., så der har nok ikke været noget på spil der, der har været i strid med reglerne, men man leger med noget, hvor hvis noget går galt, så kan der rejses spørgsmål ved din din embedsførelse, og der er altså forfatningen er jo skrevet i 1787, og den er ret løst formuleret på mange områder, og derfor er det ret usikkert tit, hvad man må og ikke må som præsident. Og hvis man gør noget, som repræsentanternes hus pludselig synes er i strid med det, der står i forfatningen, så kan de jo vælge at rejse en rigsret mod dig og indstille for den. Det er ikke sket ret tit i amerikansk historie, det er sket 3 gange, og Trump skal jo nok være forsigtig med, at han ikke bliver en 4. gang. Den 3. gang blev aldrig til noget, men det var den ville være kommet, hvis ikke Nixon havde trukket sig i forbindelse med Watergate. Yes, lad os prøve at tale udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, for det er jo noget af det, der betyder noget direkte for os. Og vi kan jo allerede se, at forleden dag, da vores statsminister Lars Løkke Rasmussen, han havde en samtale, jeg tror den var 10 minutter, med den nye præsident Donald Trump, der siger Lars Løkke Rasmussen efterfølgende i en udtalelse, at han faktisk siger, fremadrettet lægger regeringen op til at øge udgifterne til militær og national sikkerhed. Det er en meget kort meddelelse, men det står der. Og det er jo fordi, at en af de ting, som Donald Trump meget tydeligt har sagt i valgkampen, det er, at de der lande, der ikke lever op til at betale 2% af deres BNP til militærudgifter, de kan ikke være sikre på, at de vil få deres røv reddet, om jeg så må sige, hvis der kommer problemer. Og det har Lars Løkke hørt, og det har alle europæerne jo hørt. Det er som om, det er alvor den her gang. Ja, man kan sige, at Trump har jo sagt det, som man har sagt fra amerikansk side i mange, mange år, men han har sagt det på en så direkte facon, at jeg tror, mange vil gøre noget, der minder om det, Løkke er ude at sige der, altså rette ind efter det, ja. Fordi Trump er jo den første, der har stillet spørgsmålstegn ved, om sikkerhedsgarantien, musketereden i NATO, den er gældende, hvis man ikke har betalt sit fulde medlemskab af NATO til NATO, og det er nok ikke noget, der i praksis sådan kommer til at fungere på den facon. Men i mange år har Danmark jo ligget under de 2%, og har jo haft en forhåbning om, at hvis vi så altid stillede op, så ville man nok se gennem fingre med det. Og det er ikke noget Trump, det har man også sagt i forbindelse med Obama-administrationen igen og igen til danske politikere, at I kan ikke bare måle på output, hvor tit I stiller op. Vi vil også se jer betale mere til jeres eget forsvar, og det, hvis I skal have en amerikansk sikkerhedsgaranti. Og det vi taler om, Mads, hvis det nu Danmark, vi taler om, det er, at vi betaler sådan cirka 1,3% af vores BNP på militæret, så vi skal faktisk øge vores militærudgifter med 50%, hvis vi skal ramme de 2%. Så det er en ganske voldsom stigning, som der jo ikke ligger lige i kortene i det danske politiske klima, det skal være. Men det lyder som om, at statsministeren her lader forstå, vi begynder at bevæge os i den retning. Og han er slet ikke alene i den situation. Danmark ligger sammen med en meget, meget stor gruppe NATO-lande på et langt lavere niveau, end det amerikanerne forventer, ja. Og det man synes, man har aftalt. Ja. Ikke som en bindende aftale, men som en hensigtserklæring om, at her bør man ligge, hvis man skal være medlem af NATO. Den eneste sikre udnævnelse, som vi ved, fordi vi står og taler her fredag ved frokosttid, hvor vi sender om søndag, den eneste sikre, næsten sikre person, vi ved, der bliver udpeget, det er Mike Flynn til den meget vigtige post som national sikkerhedsrådgiver, som i hvert fald nogle gange næsten hører over udenrigsministeren, forsvarsministeren, det er afhængig af, hvem det er. Men det kan være den mest magtfulde udenrigs-, forsvars-, sikkerhedspolitiske position. Hvem er han? Jamen, Mike Flynn er en tidligere general, der sidst, hvor han var aktiv i Pentagon, var meget involveret i antiterrorbekæmpelse og missionen i Afghanistan, tjente sammen med, eller under McChrystal i sin tid, har lavet en meget, meget rost rapport, og er en ret på mange måder traditionel republikansk tænker. Jeg ved godt, han er på papiret demokrat. Det kan man simpelthen ikke høre på ham nogensinde, når han taler. Og han er usædvanlig ved, at han opfatter det, man kæmper mod i terror, radikal islamisme, det opfatter han som en ideologi. Og altså, vi har at gøre her med en mand, der ligger et helt andet sted, end der Obama lå, eller ligger i sit syn på, hvad det er for en trussel USA står overfor, når det handler om om terror. Han mener det, at radikal islamisme er en politisk ideologi, som man strategisk skal bekæmpe. Lad os lige prøve at høre, fordi vi har et lille klip med den altså formentlig næsten 100% sikre kommende national sikkerhedsrådgiver for præsident Trump, nemlig Mike Flynn. Lad os prøve at høre det her. It's that radical Islam is a ideology that won't go away by simply crushing them on the battlefield. We must face the fact that we are up against an ism, if you will, like we were against Nazism or communism, and now this is radical Islamism, and we must face that. We must clearly define it. We must get the Muslim world, those moderates that do exist behind this. And I actually, in my book, I talk about the reformation of the Islamic religion, and it must be done by the Muslim world. But tactically, we are going to have to go after these guys in places like Raqqa, Syria, clearly Mosul, and some of these other tactical battlefields. So there is going to be fighting that's going to be required. And I think as Donald Trump, as you just played, stated, you know, we can go in and crush them tactically, but strategically, we must deal with the ideology that drives this radical form of Islamism. Ja, det er jo interessant det her, fordi han lyder jo næsten som, hvad hedder han, Nasser Kader i den sidste valgkamp i Danmark, der talte om nazi-islamisme, og så fik han godt nok på hatten, og det gjorde det Konservative Folkeparti. Vi skal jo lige huske på, at det Konservative Folkeparti er det eneste danske parti, der er søsterparti til republikanerne i USA. Det Mike Flynn siger her, det er, at det er selve ideologien islam, vi skal gå efter. Det er jo et kontroversielt synspunkt, hvis man er demokrat eller derovre i USA. Meget. Man kan sige, at Obama har mere opfattet krigen mod terror som noget, der er en krig mod terrorister. Mm-hmm. Det er ikke et strategisk problem, det er et taktisk problem. De findes nogle steder. De, der er, skal vi så inddæmme og bekæmpe, som vi nu kan. Når man begynder at tale om radikal islamisme som strategisk problem, jamen så betyder det også, at lande, der understøtter den tankegang, der er her, det kunne være Saudi-Arabien eller andre steder, det er så også nogen, der er USA's fjender. Så at tale om det på den her façon, så er du inde i et helt andet mindset, som er meget mere tilbage i det mindset, man så i dele af kredsen omkring George W. Bush, da han i sin tid lancerede krigen mod terror, at man skulle bekæmpe det her problem som et strategisk problem. En af dem, der også var, i hvert fald kortvarigt, spillede en meget stor rolle for George W. Bush, det var John Bolton, Mads, som i et par år kontroversielt var FN-ambassadør. Det kan man roligt sige, det var ikke en FN-ambassadør, som Europa så op til. Altså, han var meget lang. Jeg kan også huske, på et tidspunkt, jeg sidder i den lokale biograf i Washington D.C., og min ven, jeg sidder ved siden af, han siger pludselig til mig, kan du lugte svolven, David? Så siger, hvad mener du? Han sidder dernede bagved. Der sad John Bolton så et par rækker bagved os, og han var lige ved at ville forlade biografen, Mads, fordi han var så ubehagelig til mode over at være i lokale sammen med John Bolton. Han er jo en, der er en rød klud for mange mennesker, hvis de er demokrater eller endnu mere venstreorienterede. John Bolton er jo nok den mest kontroversielle ambassadør, USA nogensinde har sendt til FN. Han lovede jo, at han ville reformere hele FN-systemet. Der er faktisk mange, især i USA, der synes, at Bolton havde ret i meget af det, han sagde, men hans meget voldsomme façon. Jeg kan huske, at jeg engang læste en, der beskrev en samtale med Bolton, som at blive slået gentagende gange i ansigtet. Han havde en meget kontant stil, og han svor jo også, at han ville fjerne de to øverste etager på FN-bygningen, som sådan et billede på, at der lavede man ikke noget fornuftigt, og han mener, at store dele af FN-systemet er degenereret til at være sådan en række udvalg, især menneskerettighedsdelen og så videre, der mest arbejder med anti-amerikansk virksomhed, og det synes han simpelthen, man skulle sætte en stopper for, og han så Kofi Annan som en af sine hovedfjender i sin tid. Han var meget, meget kontroversiel, og så kontroversiel, at han måtte, at han opgav at forsøge at blive genudnævnt i 2006. Han bliver udnævnt i 2005, og så skal han muligvis genudnævnes i 2006, men vælger sig selv at træde tilbage, og jeg tror, den offentlig hemmelighed er, at det gør han, fordi han ved, at han ikke kan blive genudnævnt med det senat, der sidder på det tidspunkt. Fordi det er også et eksempel på en post, der skal godkendes af kongressen, og derfor er det så vigtigt, hvor man har sit flertal. Ja, senatet, præcis, ja. Og hvad hedder han, John Bolton kunne derfor ikke fortsætte. Hvis vi nu lige tager, vi har et klip med ham, for sådan lige de folk, der måtte have glemt, hvordan han ytrer sig, så kan vi lige høre et lille klip med John Bolton her. Well, I think reality is going to intrude very quickly. I think even during the transition period, the adversaries will try to take advantage of the lame duck status of Barack Obama. And I think the likelihood of a challenge of some kind in the first 3 or 4 months of a Trump administration is almost guaranteed. The threats of international terrorism, the proliferation of nuclear, chemical, and biological weapons, the reemergence of Russia as a peer competitor, the near belligerent activity of China in the East and South China Sea, all of these are issues that could come to dominate a Trump presidency. And I think the one point of his national security platform that really shone through was his repeated determination to rebuild the military, suffering under depredations of budgets for 8 years of Obama. That is a perfect opportunity to work with the Republican House and the Senate to reverse that trend. Ja, Mads Fuglede, hans bog i øvrigt, som jeg kan anbefale folk at læse, hvis de har lyst til at forstå den, hedder simpelthen Surrender is not an option. Og det er jo typisk ham, det han siger her, det er, at vi skal genskabe militæret. Så remser han i øvrigt op alle de problemer, som der måtte opstå. Vi kan høre, hvis han får en afgørende rolle at spille i udenrigspolitikken, så vil det ikke blive et nært og tæt samarbejde med russerne, for eksempel. Nej, Bolton, han er lynintelligent og meget spændende at læse, ja. Men han er hø. Ja. Og, hø, han er høenes hø. Ja, og han er en, der tror, at på, at man kun har diplomatisk magt, hvis andre frygter dig. Mm. Og man kan kun blive frygtet, hvis man nogle gange også giver nogen et drag over nakken. Og det er som regel nogle mere diplomatiske typer, man sender til State Department, altså Udenrigsministeriet. Og sende Bolton i Udenrigsministeriet, så er har man sendt et meget, meget klart signal om, at USA ikke er ved sådan at lukke sig om sig selv, fordi, som vi også kan høre i det her klip, når han kigger ud på verden, så er det jo ikke som Obama, der så muligheder. Så kigger han ud på verden, og så ser han nogle problemer, som man skal takle, hvis der opstår noget som helst derude. Han er en hammer, der ser søm, der skal bankes ned, ja. Ikke? Det må man sige. Men han er en af dem, der måske kan spille en rolle. En anden, der måske kan spille en rolle på det udenrigspolitiske område, er Newt Gingrich. Han har i hvert fald været på tale. Jeg tror nu ikke meget på Newt Gingrich. Jeg tror, Newt Gingrich er for meget sin egen, og for svær at styre, og for udisciplineret. Det har altid kendetegnet ham, at han er Newt Gingrich også lynende begavet, sådan lidt typen à la Bolton, og som ikke altid har det der filer mellem det, han tænker, og det, han så får sagt. Og sådan nogle personer kan være gode at have som rådgiver, de kan være svære at have som nogen, der skal administrere noget og samarbejde med nogen dagligt. Og jeg har hele tiden tænkt, at Newt Gingrich ville godt nok være en sær mand at sende ud på vegne af USA. Der er det nemmere med Bolton, der er mere sådan ideologisk stringent. Og Bolton kan man være tryg ved den façon, at han vil aldrig nogensinde lade nogen fortælle sig, hvad han skal mene. Altså han vil ikke modtage ordre og bare parere dem uden at give sit besyv med. Man ved ligesom, hvad man får. Han er en ret veldefineret vare, så kan man enten lide den eller ikke lide den. Det er en ting. Gingrich er meget mere sådan en, der pludselig tænker helt sine egne tanker. Og det er ikke midt i et møde, og det er ikke sikkert, at Trump, at det hold, der skal sætte Trumps hold, og Trump selv synes, at han er god som en, der skal have en post, men måske mere god som en, der sådan skal fungere som en, der kommer input, og sådan en slags havkat i hyttefadet, der stikker ud, fordi han tør også sige sin mening, men det er ikke altid, at det er så stringent, det der kommer derfra, for nogle gange tænker han bare højt, når han burde tænke for sig selv. Lad os lige prøve at kigge på noget fantastisk, der sker, når man har vundet et valg. Donald Trump har vundet, han bliver præsident, han sidder nu på magten. Det er i hvert fald den vigtigste post i USA i hele verden. Og så sker der lige pludselig det, at folk, der virkelig, virkelig, virkelig ikke kunne lide ham i valgkampen i USA, pludselig begynder at holde møder med ham, tale med ham, være venlig ved ham, sige, at han er dygtig. Og en af dem, det er simpelthen Mitt Romney, der jo var USA, der var republikanernes præsidentkandidat i 2012. Og skal vi ikke lige erindre, hvad Mitt Romney egentlig mente om præsident, eller den nuværende kommende præsident, tilbage i foråret? Lad os prøve at høre. He is not. Here's what I know. Donald Trump is a phony, a fraud. His promises are as worthless as a degree from Trump University. He's playing the members of the American public for suckers. He gets a free ride to the White House, and all we get is a lousy hat. Ja, Mads, det er jo ikke venlige ord, som Mitt Romney han kom med her. Jeg vil lige tilføje noget, fordi han siger faktisk også noget om hans udenrigspolitik. Så lad os lige høre, det er det samme tale, spektakulær tale i Salt Lake City tilbage i foråret. His foreign policies would make America and the world less safe. He has neither the temperament nor the judgment to be president. And his personal qualities would mean that America would cease to be a shining city on a hill. Ja, han siger simpelthen, at hvis han bliver præsident, Donald Trump, så vil USA holde op med at være the shining city on the hill, som er selve indbegrebet af selvforståelsen i USA. Men nu er han venlig ved ham. Hvad er det, der sker? Han er faktisk på tale som mulig udenrigsminister. Han er en i det her felt af mulige kandidater, som John Bolton og Gingrich også er i. Der er flere andre navne, men det er nogle af dem, der bliver nævnt. Insider siger, at det nok er usandsynligt, at Trump vælger ham. Men Trump er jo overraskende sådan en mand, så det kan vi jo ikke vide. Men det fortæller mig, er jo, at Romney har opdaget, at Trump er en, man ikke kan komme udenom i det republikanske parti, og han ikke politisk vinder noget ved at fortsætte sit korstog mod ham. Og som mange andre republikanere kryber han nu til korset og prøver nok på en anstændig fasong og ikke ydmygende fasong som overhovedet muligt at få en dialog med Donald Trump, sådan at han ikke er politisk helt død. Nu talte vi om, at man kan være lame dog som præsident, mens jeg snakkede, har jeg googlet, hvor det kommer fra. Det kommer fra Londons børs, hvor en investor, der har mistet alle sine penge, bliver kaldt for en lame dog. Så fik vi det på plads. Men man kan også være lame dog politisk. Mads har haft det dårligt, fordi jeg stillede ham et historisk spørgsmål, han ikke kunne svare på, så han har i løbet af udsendelsen selvfølgelig researchet det. Godt, Mads. Noget skal jeg jo lave, hvis du står og snakker. Så man kan også være lame dog, hvis man politisk tilhører en forkert fløj og har lagt sig ud med magten. Og det gælder jo i alle politiske systemer, at hvis man er i en forkert kaffeklub, eller på en eller anden måde er blevet uvenner med de andre, så vil der altid være nogen, der er parat til at sige, lad os slå en streg over det, der er blevet sagt, og så se, om vi ikke kan samarbejde. Vi skal snart til at runde af her i dag. Vi sender jo om søndagen, men vi har optaget om fredagen, så derfor kan det være, at vi er blevet overhalet af udnævnelser hen over weekenden. Men vi har forsøgt at tale om det her mindset. Hvis vi sådan lige her til allersidst, Mads Kort, skal svare på, sådan summere op, så forventer du egentlig ikke et så voldsomt skifte, som nogen kunne forestille sig. Lidt mere af mainstream republicanism, når det kommer et stykke. Altså, jeg bed jo meget mærke i, at Donald Trump jo mindede om sådan en, der ville trække USA tilbage fra verden. At han hele tiden talte om krige, hvor man havde spildt penge, og han påstod jo, at han var imod krigen i Irak og så videre, og at USA ikke bare sådan skulle være verdens politimand, bare fordi, at andre synes, de skulle være det, eller en præsident før ham havde ment det. Og med de udnævnelser, som der bliver talt om, og især sådan en som Flynn ved hans side, og du har jo fuldstændig ret, National Security Advisor, det er den mest magtfulde post på det udenrigspolitiske, der findes ud over præsidenten selv i det amerikanske system. Han har præsidentens ører hele tiden, og det fortæller mig, at det bliver et USA, der minder meget mere om det, vi kendte i nok den sidste fase af George W. Bushes tid som præsident, end et USA, der isolerer sig. Vi får se. Vi skal i hvert fald følge, hvad der foregår tæt i USA. Vi er tilbage igen i næste uge. Mads Fuglede og jeg selv, David Trads. lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.